حضور کھانا کھاتے وقت روٹی کے چار ٹکڑے کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ چار ٹکڑے کرنا مباح ہے، سنت نہیں ہے، لیکن یہ کہ چار یار کو جو مانتے ہیں خلفاء راشدین کو، یہ ان کی طرف سے رائج ہوا ہے کہ چار یار کی محبت میں چار ٹکڑے کرتے ہیں روٹی کے، اور جو چار یار کو نہیں مانتے وہ چیڑتے ہیں۔ تو جب مطلب یہ کہ کوئی اس طرح کا آدمی موجود ہو جو چار ٹکڑے سے چار یار کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ چیڑتا ہے، تو ایسے موقع پر چار ٹکڑے کرنا مطلب یہ کہ انشاءاللہ اس نے نیت پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ جھنڈے کو لے رہے، یہ نقطہ سب کو نہیں پتا ہوگا، جشن ولادت میں اپنے جو سبز جھنڈے ہیں نا، ان کے چار کونے ہوتے ہیں، بالکل چار کونے ہوتے ہیں، جو پیس ہوتا ہے چار ہی تکیے کے چار کونے ہیں، تو چار کونے ہوتے ہیں، اور جو چار یار کو نہیں مانتے ان کے جھنڈے، اب آپ غور سے دیکھ لینا، ان کے تین کونے ہوتے ہیں، چار سے چڑ اور ہمیں چار سے پیار، چار یاروں سے ہم